Rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, iman etmiş olan kişiler kurtulmaları, zafer kazanmaları için Allah'ın koruması altına girmeliler. Ona yaklaştıracak, ulaştıracak şeyleri aramalıdır. Ve onun yolunda gayret göstermelidirler. İnananlar, Kur'an ile uyarı görevinde bulunan kimseler, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimseler ve Yahudileşmişlerden durmadan yalana kulak veren ve müminlere karşı olan kimseler için casusluk eden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtüş içinde koşuşan kimseler sebebiyle üzülmemeliler. Onlar kelime yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının derler. Allah bir kimseyi dinden çıkarma ateşine düşürmek isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara çok büyük bir azap vardır. Değerli izleyenlerimiz, konumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, Teşekkür var ederiz olun. efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta sizlerden gelen soruların cevaplandırılması için sayın konuğumuzdan ricada bulunmuştuk. Süremiz yetmediği için yarım bıraktık. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz bu haftada. Efendim geçen hafta Tayfun Tepe isimli kardeşimizin bir sorusunu cevaplayamamıştık. O soruyu tekrar isterseniz tekrarlayalım, onun şey yapmanı Evet, buyur görelim. kardeşim. Efendim burada diyor ki, İblis de bir melekse nasıl oluyor da o bir irade göstererek Allah'ın emrine karşı gelebiliyor? Allah ahirette sizi şeytanlarınızla cehenneme koyacağım diyor. Evet. Allah hem iblise sen bu işi yap diye irade veriyorsa, iblis de görevini yapmış oluyor. Neden bir varlık görevini yapıyor diye cehenneme gidiyor? Bir de eğer iblis cehenneme gidecekse diğer melekler yani güçler cennete mi gidecek şeklinde bir sorusu vardı. Evet. O konuda ne demek istersiniz efendim? Şimdi güzel kardeşimizin güzel soruları var. Evet. Allah selamet versin. Şimdi gönül ister ki Kur'an okuyan kardeşlerimizin hepsi Evet. en azından tatmin olmaları için iblisle ilgili falan hani böyle Kur'an ayetlerindeki farklı paragraflar üzerinde bir kafa yorsunlar. Evet. Şimdi bunu yaparlarsa yine Kur'an ayetlerinden işin aslını olması gereken inancı kendileri de bulur. Değil mi? Evet, Yani oradan yardıma çıkar. falan da ihtiyaçları olmaz. Ama şimdi Müslüman kardeşlerimiz tabii ki Kur'an okurken resmi mushaf dizimi üzerinden okuduklarından O saf yüzden. saman birbirine karışıp gidiyor. Maalesef. Bunu Cenab-ı Hak, bunun müminleri, Müslümanları bu hale düşürenleri şüphesiz cezalandırır yani. Keval Şüphesiz. kendilerine. Şüphesiz. Şimdi şöyle hatırlatayım ben önce. Cenab-ı Hak bizim içerimize İblis özel adıyla koymuş olduğu psikolojide indirekt tepki dediğimiz Evet. bir yetimiz var, bir melekemiz var. Evet. Buna diğer bir adıyla yani bu bize indirekt tepki verir her şeyimizde. Beyazı görürüz, siyah olsaydı der. Yeşili görürüz, bu olmamış kahverengi olsaydı der. Suyu bu sıcak, yok soğuk getirirsin diye sıcak değil falan filan. Devamlı. Yani indirekt tepki gördüğümüze, duyduğumuza, dokunduğumuza falan anında bir şey verir. Bunu Cenab-ı Hak biz gelişsin diye bizim içerimize koymuş olduğu bir yetidir bu. Tekamülü Şimdi sağlıyor değil mi bu efendim? tabii tekamülü sağlar. O olmasa hani insan sürüngen kalırdı dedik biz Tabii bir öyle defa hatırlarsan. demiştiniz. Bunun uzun uzun şey yaptık. Gayet tabii. Şimdi bunun bu indirekt tepkinin bir şeyi Cenab-ı Hak bize bizim varlığımızı, siz kimsiniz, nasıl bir varlıksınız bunu anlatırken belirli temsili anlatımlar, tiyatro sahneleri kurar. Tiyatro sahnelerinin içerisinde kendisi alır. Bir tarafta oturur diyelim öyle. Mesela, temsil bir tiyatro sahnesi gibi, şey. Melekler vardır, iblis vardır, Adem vardır vesaire. Böyle diyaloglar oluşturur ki evet. Canlı anlatım. Gönül ister ki bu anlatımları hakikaten bir filme çekilse veyahut da tiyatro sahnesinde bu gösterilse de o canlı anlatımla herkes görsel olarak da bunu çok etkili olur değil mi efendim bu? Görebilse, anlayabilse. Tiyatrosu. Bunlar hepsi görsel anlatımdır. Tiyatrodaki evet. Görsel anlatımdır. Şimdi birincisi, İblisin kendi haline bir iradesi yoktur. Ha, iradesi yok orada. Bunun iradesi yoktur. O, şimdi ben şöyle diyeceğim ama bunu benden evvel diyen oldu aslında da. Ben öyle diyeceğim ama benim görüşüm şey, bak şöyle. İradeli bir varlık olsa, iblisi var ya, Allah'ın en sadık kulu. Yani o şeytan denilen iblisi var ya, evet. En sadık kulu diyeceğim ama kulluk iradeyle olduğundan dolayı böyle diyemiyorum ben. İradesi ama bunu çünkü. Diyen oldu yani. Tamam, oldu. Tarihte bu var. Ama onun için bu nedir? İblis ona programladı, programlıdır. Programlasın. Başka bir iş yapamaz. O indirekt tepki verir. Görev. Görür, gördüğüne tepki verir. Duyar, duyduğuna tepki verir. İşi sonra dokunur, tadar falan, koklar. Hepsine bir tepki verir. İyidir, kötüdür. Daha şu sen şunu yap, bunu yap, onu yapma, bunu yap falan filan. Cenab-ı buna fikretmek diyoruz. Fikretmek, iblisinki fikretmektir. Gördüğü zaman kıvılcımı çaktırttırır. İşte Cenab-ı Hak bu ayetlerde yani iblisle ilgili anlatılan pasajlarda bize diyor ki fikrettiğine inanma. Ha, ona hemen inanma. Onu tefekkür boyutuna götür. Onu sorgulama yap. Olurdu olmazdı. Fikir anı şeydir. Tefekkür. Tefekkür de düşünce zinciri kurmaktır. Evet. Tefekkürün fikir, esas fikir. Anlamı zincir. Düşünme, düşünme üstüne, düşünme, düşünme üstüne, düşünme. Hani tasarruya ne diyorduk? Alçala alçala hani kulluk diyoruz. Hani burada tefekkür de zincir kurarak zincir. Düşünce üstüne düşünce, düşünce üstüne düşünce. Derin bir düşünce. Bizden istenen bu. Onun için burada önce evet. Şunu bir bileceğiz. Ben bir ayet grubunu şey yapacağım. Evet. Araf suresinin 11 ile 18. ayetlerinde aynı sahne anlattığım sahne anlatılır. Bak şimdi Allah şimdi hani secde et Adem'e bilgili insana boyun eğ diyor da ben boyun eğmem diyor. Tabii. Ha bunu tekrar edelim. Yani iblis biliyorsun kontrol altına girmiyor. Girmiyor. Girmiyor. Düşünmeyeceğim de. Mümkün değil. Mümkün değil. İblis nerede hani düşünmüyordu? Uzayda. Neden? Etki yok. Evet. Etki görmezse, olmayınca, duymazsa, koklamazsa, tatmazsa, tepki dokunmazsa vermezse. Hiçbir şey öğretemez. Sıfırlanır, çöker. Evet. Ama gördüğü, duyduğu yerde hemen tepki verir. Şimdi ha, insan da sosyal hayatına şey yaparken şöyle bir şey der bak. İblis bu şeyde secdeden kaçındıktan sonra, boyun eğmeyeceğini söyledikten sonra böyle. Allah sana emrettiğim zaman seni boyun eğip teslimiyet göstermekten ne alıkoydu? Evet. Bak insanlık bir iblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, enerjiden oluşturdun, onu da çamurdan, maddeden oluşturdun dedi. Maddeden. Enerjinin buradaki durumunu ortaya koyuyor. Ha. Burada diyor ki enerji maddenin kontrolüne girmez. Evet. Olay bu kadar basit. Çok güzel mesaj yani veriyor aslında. Yani bunu tutup da efsaneyle, mitolojiyle falan filan, iblis kendine öyle akıl şey yaptı falan filan diye. Hiçbir zaman için hayır sen ondan enerji, yani ateş maddenin topraktan hayırlıdır falan filan diye. Bunun aksine ne Allah savunur ne kimse şey yaptı. Değil İblis mi? Bunu doğru söylemiştir. O ayrı. Öyleyse oradan hemen alçal. Alçal dedi Cenab-ı Hak Allah'ın gözünde değil, kulların gözünde kötüleşecek. Sen büyüklük taslamak olmaz, hemen çık, seni kesinlikle aşağılıklardansın dedi. Yani insan devamlı ne olur? Her şeyi şeytanın üstüne atar. İşte geçen programda dediğimiz haçta insanlar birbirini kırar, ya. Öldürür canice. Bunu da şeytana uyduk derler. Atarsın. Bilmem ne derler. Vurabalı her şeyi şeytanın üstüne atarlar. Yani, tamam mı? Onu aşağılardan evet. Olması şeytanın böyle evet. insanların gözünde şey olmasındandır. Ha? O da diyor ki bak yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Evet. Evet. Ben diyor bu fonksiyonumu o zamana kadar götüreyim diyor. Allah da sen süre verilmişlerdensin dedi. Allah da bu süreyi yani bu iblis denen melekeyi insanların içerisine koydu. Nereye kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Kıyametin kopması değil. Diriltme gününde sahnede olacak. Bak, o gün de sahnede. Esas arkadaşın sorusunu buradan cevaplayacağız. Tam o sorunun can noktası orası. Orada cevaplayacağız. Bak şimdi iblis ne diyor bak. Öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Hani nereden görürüz? Çevreden görürüz. Nereden duyarız? Tabii. Çevreden görürüz. Hep buradan geliyor ya bu. Ama şu nokta bizim dikkat edeceğimiz. Beni azgınlığa itmene karşılık. Evet. Yani sen yani bunu veriverdin. Şeytan, bu iblis dediğimiz varlık insana boyun eğmiyorsa, itaat etmiyorsa neden etmiyor? Allah o özellikte yarattığından dolayı şey yapmıyor. Boyun eğmiyor. Fıtratı o şekilde. Fıtratı o. Bilgisayar programı gibi kurulmuş. Aynen. O programı uyguluyor. Onun hiç iradesi yok. Evet. Bunu Cenab-ı Hak bütün şeylerde, bu iblisi sahnelerde bunu da anlatır. Anlatıyor. Evet. Ha, şimdi bu ayetlerin sonunda Allah hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Onlardan sana kim uyarsa andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım. Bu ifadeye iyi dikkat edeceğiz. Burada sizin hepinizden. Sizin deyince. Burada sizin hepiniz deyince iblis de sanki cehenneme girecekmiş gibi algılanabilir. Unutmayalım. Ben de öyle çok düşünmüştüm. Evet efendim. Sabredelim. Evet. Onu da sabredelim. Tabii sabredeceğiz. Şimdi iblis, şimdi gelelim ahiret sahnelerine. Orada mesela İbrahim suresinde ve iş bitince hesap görülüyor ya. Onlara şüphesiz ki Allah size gerçek vaat etti. Ben de size vaat ettim. Hemen de caydım. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. İblis dediğim gibi adamın aklına bir şeyler getirir. Bu nedir? Yolda yürürken diyelim ki bir karşı cinse karşı anladın mı? Birisini gördüğü zaman erkek dişi neyse fark etmez. Cinsi olarak. Tabii. Nefsani, şehvani yani mesela zinaya itici bir şey aklına getiriverir bir geçer gider. Tabii ama zorlamaz ki. Tabii sen zorlamıyor doğru. Veyahut da bir kuyumcu dükkanının üstünden önden geçer altınları görünce benim olsa çalsam çıpsam bir şey getiriverir. Bir ama anlık geçer, bir şey. Anlık şimşek çakar gibi böyle hani böyle çakmak kıvılcım atar geçer gider. Evet. Ama onun arkasını getirici olursan suç o olur. Heh. İşte senin aklına onu çalmak getirdiyse sen onunla ilgili tefekküre geç. Çalsam ne olur? O adamın zararı, kendi başına gelecek toplumsal zararlar, dini zararlar vesaire. Bunu düşünüyor Cenab-ı Hak. Veyahut da zina suçuna gitme. Aklına getiriverdi. Hemen koşma ona. Onunla ilgili de bir düşünce zinciri kurdu. Tefekkür boyutuna geç diyor. Evet. Şimdi bak burada benim size karşı bir gücüm de yoktu diyor. Evet. Şimdi ahirete gittiğimiz zaman, ahiret boyutuna geçtiğimiz zaman, bak şimdi, burada ve başka ayetlerde iblisin mahşer günü insanlara şahitlik edeceği Kur'an ayetlerinde var. Şahitlik yapacak. Şahitlik yapacak. Şimdi bu bir. Ama ben burada bu konuların tümünün iyi anlaşılması açısından Kur'an'da bu konuları iyi anlayalım diye ilk inen surelerden Kaf suresi var ya. Kaf suresi. Oradan bir paragraf okuyacağım. Buyurun efendim. Orada bazı şeyleri de üzerinde net anlatacağım. 19. ayetten 25'e kadar okuyacağız. Ölümün sarhoşluğu gerçekten gerçek ile gelmiştir de. Yani ölme anını. Ey insan işte bu senin kaçıp durduğun şeydir denir. Evet. İnsanlara uyarı. Öleceksin. Ve surda üflenmiştir. Evet. Bu defa kıyamet. İkinci bir aşama. Önceki insanın ölümü, sonraki de kıyamet. İşte bu da korkutulan gündür. Hesap günü. Ve herkes, burada unutalım. Herkes kendisiyle beraber bir sürücü, bir de şahit bulunarak gelir. Sürücü ve şahit. Ahirette, bakın ahirette Cenab-ı Hakk'ın hesabı dünyadaki gibi değil. Evet. Böyle şimdiki gizli tanık, mizli tanık gibi olmaz. Sen suç Açık. işledin mi? Ben biliyorum falan filan demiyor. Cenab-ı Hak bir onu suça iteni, bir de bu işin şahidini de beraberinde getiriyor. Sürücü, sürücü şahit. Bir Çok de enteresan. Bir de şahit. Evet. Ve onun yaşıtı olan arkadaşı İblis der ki, işte yanında hazır. Bu ne? Sürücü oldu. Sürücü. Tamam. Şimdi bak, haydi İblis ve tanık ikisine birden. Bak Allah iblise diyor, yanındaki tanığa da diyor, kimse tanığı. Kişi olabilir, peygamber olabilir, kitap olur vesaire vesaire yani. Herkesin bir tanığı da olacak orada. Bu ayete 24-25. Ayete iyi dikkat edeceğiz. Haydi iblis ve tanığa diyor, ikiniz diyor. Tüm inatçı, kafir, yani Allah'ı reddetmiş, bilerek reddeden, hayrı bildiğine engelleyen, kendine haksız eden, şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. Evet, atın. Şimdi Burada. Cehenneme bu kafirleri, hayrı engelleyeni, şirk koşanı kim atıyor? Allah. Allah atmıyor kardeşim. İblisle şahidi onları atıyor. Onları görevlendiriyor. Onları görevlendiriyor. Bak bunu hiç unutmayalım. Bak iblis cehenneme girmiyor. Bak ahirette şahitlik ediyor. En sonunda da şahitle şeye diyor ki, sürücü ve şahit. Bu hani cehennemlik olmuş, şirk koşmuş, kendine zannet adam var ya, bunu ikiniz atacaksınız diyor. Yani bunu leşi kime yapıyor? Sahibine taşıttırıyor. Bu şahit hafıza olabilir mi acaba? Şimdi şahit girmeyeceğiz şimdi. Hani şimdi iblis konumuz. Tabii ki o da hafızası da var. Dışarıdan şahitler var. Evet. Melekler şahit olur, eşya şahit olur, eller şahit olur, evet. Ayaklar şahit olur, kitap şahit olur. Akla geliyor. Tabii onları elçiler tam olarak şahit, bilemiyoruz. Ümmet şahit. O da şahit tabii. Yani şimdi ümmetler de şahit olacak. Doğru. Özellikle Muhammed ümmeti, hayırlı ümmet, vasat ümmet değil mi? Oralarda da şahit hepsi yani olabilir. Şimdi onlar peygamberlik, eskiden peygamberler, şimdi başka ayetlerde her ümmet kendi peygamberi de ona şahitlik edecek. Ama tabii, ümmeti peygamber. Muhammed'i Cenab-ı Hak sadece peygamberimizi şahit değil, peygamberimizden sonraki müminlerden bir grubu da, bir ümmeti de insanlığa şahit yapacak. Hakkı tebliğ ettik, uydular, uymadılar, küfrettiler, şirk koştular falan gibicesine. Onlar da şahitlik edecek. Şahit kapsamı geniş. Geniş. Onun için burada şey yapalım. Burada unutmayalım 24-25'te iblis o kişiyi cehenneme atmakla görevlendiriliyor. Evet. Yani. Evet. Sürücü ve şimdi şahitlikte onun atacaklar. Yaşıtı olan arkadaşı İblis dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım. Fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Evet. Şimdi Allah da bak benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim. Hep bilgilendirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla yanlış iş yapan, yanlış iş yaptıkları amelleri noksanlaştıran, haksızlık eden biri değilim. Yani zulmetmem. Tabii. Biz o gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı var der. Mı? Bana. Çok şimdi buradaki ayetlerde, şimdi bu minke ifadesini bir başka yerde daha şimdi şey yapacağız. Şimdi Sad suresinin bak 84. ayetinde bir ayet daha vereceğim evet, buradan. Sad. Allah dedi ki, gerçek şudur, ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet, orada senden. Bunu diyor. Araf suresindeki ayette hepinizden diye geçmişti. Ha burada o zaman iblis iradesiz olduğundan, bu işte görevli olduğundan dolayı ahirette bakıp ve cehennem sahnelerine bakıp hiçbir onun izine rastlanmadığına göre, azabıyla ilgili hiçbir şey bilgi verilmediğine göre, adaleti ilahi gereği, suçsuz bir varlığına cezalandırmaması gerektiğinden hareket edecek olursak, buradaki minke ve minküm, senden ve sizden ifadelerini üzerinde durup iyi anlamamız lazım. Minke. Evet. Oradaki minke sözcüğü cinsiyet ifade, senin cinsinden demek. Ha, cinsinden. Ha, senin cinsinden demek. Yani İblisin evet. Görevi neydi? Kışkırtmaktı. Kışkırtmak. Şerare verip bir kışkırtma, değil tabii, mi? Tabii. Ha, bunun anlamı Cehenneme senin yaptığın işi yapan adamlar var ya, birbirini kışkırtı, sadece suç işleyen değil. Değil. Onun gibiler. Onun gibi şeytanlık yapan adamlar var ya, Evet. şeytanlık yapanı da şeytanın oyununa geleni de cehenneme sokacağım Hepsinin demek. birlikte. Evet. Onu ifade E ediyor. onun ifade, buradaki Yok, senden kendisi ifade, ifade etmiyor iblisin orada. kendisini ifade Tamam. etmiyor. O işte Bak. biraz düşünmeye Ha, gerektiriyor. tamam, ha, Evet. bunu biraz da Minke. teknik bilgi lazım geliyor. Tabii. Tamam mı? Teknik. Minke. Minke ifadesinden, evet. Evet. Burada onların sana uyanlarından ifadesiyle insan soyundan iblise uyanlar kastedilmektedir. Bak, insan Evet. soyundan ve dediğim gibi şeytanlık Evet. yapanlar. Oradaki minke ifadesi de bunu ifade ediyor. Evet. Bunu Evet. da Kur'an ayetleriyle birebir inceleyecek olursak çok güzel bir şekilde bunu da anlamış oluruz. Bunu da Evet. unutmayalım. Sağ olun. Çok Kaf teşekkür suresindeki ederiz. pasajda Şehit iblis, esaik. tamam, cehenneme atmakla da görevli. İblis ahirette de şahit sıfatıyla, garin sıfatıyla ortaya çıkacak. Evet, O da şahit. görevini de yapacak. Onu O oraya görevli. sürükleyecek. Tamam. Evet. O zaman diğer meleklerine cennete girecek şekilde bir şey Hayır, şimdi anlaşılması mümkün onun için olmaz şey, tabii. diğer Tabii. melek diye, Yani direkt o mefhum şeytan diye de bir muarifinden. şey söz Evet. konusu değil yani. Onu da Yani burada bir beş bildirmiş olayım. dakikamız var. Bir soru daha Evet, özetleyerek tamam, sormak buyur, istiyorum. buyurun. Durmuş Karabağlı isimli izleyenimizin bir sorusu var. Ben özetlemek istiyorum, soru süre az olduğu için. Kafama takılan mescit ve camilerde cemaatle toplanmaz kılınan namazları bahsediyor. İmama uyup arkası namaz eda ediyoruz. Sanki imamın komutuyla namazı eda ediyoruz diyor. Şimdi ben hiçbir istekte bulunamıyorum hoca okurken. Kendi düşüncelerimi Allah'a aktaramıyorum diyor. Hani ruhbanlık yok ya bizim inancımızda. Belki, peki bu ne oluyor? Şimdi cemaatle namaz kılınması acaba böyle mi? Bunu anlayacak şekilde açıklarsanız memnun olurum diyor efendim. Yani ben Şimdi orayı teşekkür. Allah dileklerimi sunamıyorum. Hoca içinden Valla okuyor veyahut da şimdi evet. bütün bizim diyeceklerimiz bu, arkadaş zaten Zaten kendisi demiş yani. söylemiş değil mi efendim? Yani kendisi demiş Evet. yani. Şimdi böyle vekaletli dua falan olmaz. Evet. Yani ben Allah'tan sağlık isteyeceğim. İmam da gitsin benim borçlarımla ilgili Evet. borcumun ödenmesiyle niyazda bulunsun falan diye. Böyle İslam'da şey yok. Olamaz. Şimdi biz bunu daha önce belirttik. Şimdi imamla namaz olmaz. Namaz bireyseldir. Herkesin kendi isteği vardır. Zaten Kur'an'a baktığımız zaman her peygamber dua ederken kendi sıkıntılarını dile getirerek Rabbinden niyazda bulunmuştur. Biz Müslümanların da böyle olması lazım. Ama şimdi toplu olmaz mı? Biz bunu bir zaman şey yaptık. Cemaatle. Hatırlat, Evet. cemaatle. Şimdi her zaman olmaz. Normal şartlarda da olmaz. Olağanüstü bir durumda olabilir. Olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir durumda olabilir. Şimdi nasıl olabilir? Bunu hani Bakara 214'te ben onu anlatmıştım bir ara. Mesela bir savaş esnasında, çok sıkıntılı bir kıtlık esnasında herkesin derdinin tek dert olduğu, bir derdin Herkesin. herkesin derdi olduğu. Mesela savaşta Bu güzel bir örnek. Evet. ha, olabilir. Kıtlık, sıkıntı şey dolu Topluca. olabilir. Bir darlık, başka mesela bir batacak bir gemi düşünün. Ha Yani herkes mesela. aynı şeyde olabilir. Bu şartlarda yani ortak nokta, ortak niyazda el birlik feryat olabilir ama imamla değil. Bak, imamla değil Yine yani. imam da değil. İmam tayin edelim de Allah'tan şunu istesin. İmam Biz de ona tayin edelim amin böyle diyelim. hani bir şey. Öyle bir olay olmaz yani. Öyle değil. Ancak bak Kur'an'daki örneği. Evet. Bakara 214'te Evet. bize de sitemle, bütün insanlığa sitemle bir ayet-i kerime var. اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Hatta yekuler rasulü vellezine amenu ma'ah. Meta nasrullah. Ela inne nasrallahi garip. Ayet böyle. Sizden evvelkilerin başına gelenler kendi başınıza gelmeden cennete gireceğini mi sanıyorsunuz? Öyle mi sandınız? Öyle mi hesap yaptınız? Hı. Mesetümül be'sâ uvettarrâ uvezülzülü. Onlara musibetler geldi. Zararlar geldi. Sarsıldılar. Evet. Şimdi hani olağanüstü bir durum dedik ya. Savaş Böyle gibi. bir savaş, kıtlık, yokluk, Mesela. böyle bir şey. Veyahut da bir deprem anını düşün. El birlik. Şimdi orada hatta yakûler rasulü vellezîne âmenû mâh metâ nasûlullah. İşte o anda Rasul Elçi. aldı ve onunla beraber olanlar hep birlikte bak. Hep birlikte. Dua et. Metâ nasûlullah. Allah'ım yardımın ne zaman? Böyle olağanüstü bir durumda el birlik, hep beraber, koro halinde, canı ciğerden yani komutla değil. Çünkü herkesin derdi aynı. Komutla değil yani ya Evet. Allah-u Ekber ya Allah, öyle değil kardeşim. Hep o aynı şeyde o halet ruhu ise. Metâ Evet. nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Toplu cemaat böyle İşte olabilir. cemaat böyle olur. Seferberlikte. Ancak bu şartlarda olursa olur. Yoksa Doğru. imam arkasında. Doğru. Özellikle imam da demeyelim yani namaz Tabii. kıldırma memurunun Memurları. arkasında Tabii namaz ki. kıldırma Tabii. memurunun arkasında Bu bu şekilde şekilde bir böyle bir şey ritüel. Bu olmaz. sadece Ritüel ritüel. uygulamak olmaz. Maalesef. Şimdiye kadar Evet. olmadı da hiçbir işe de yaramadı. Hiç Onun yaramadı. için Müslümanlar hep Kur'an'a Evet. yönelsinler. Dinlerini Kur'an'daki istenen şekilde yapsınlar. Evet. Onun için arkadaşımıza da teşekkür edelim. Diyeceğimizi o demiş zaten Zaten güzel farklı fikrini güzel ifadelerle. etmiş. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Durmuş Karavağlı Evet, sağ olun. beyefendiye. Efendim Evet bir kardeşim. kısa ara vermemiz gerekecek Peki müsaadenizle. kardeşim. Olur. Nasıl? Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın konumuzdan sizlerden gelen soruların cevaplandırmasını istirham etmiştik. Ona devam ediyoruz efendim. Efendim izleyenlerimizden İlter Gökçen Beyefendi'nin bir sorusu var. Ashab suresinin 56. ayeti ile ilgili. Ben biraz özetleyeyim isterseniz. Buradaki salat kelimesi Arapçadan Türkçemize çevrilmemiştir. Kur'an'da geçen salat ne anlama gelmektedir? Bu kelime ve veya benzerleri Kur'an'da geçtiği yere göre farklı anlamları gelebilmekte midir? Diyanet'i sormuş. Diyanet'in cevabı şu. Salat sözcükte namaz anlamına gelmekle birlikte başka anlamları da içermektedir şeklinde bir cevap gelmiş. Namaz manası dışında salat kelimesinin anlamı fayne göre değişir. Allahu Teala için mağfiret ve bağışlama, melekler için istiğfar, Müslümanlar için dua. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için de şefaatin anlamı taşır diye cevap gelmiş. Bunu sorduğu zaman Diyanet'e. Evet. Bu konuda sizin şeyiniz nedir efendim? Şimdi o soruyu biz çok cevapladık. Onun daha o çok sorusunu bir şey sorulmuştu yapan. Şimdi bu. şunu dönüp Evet. Şey yapma. O bu İlker Bey'in diğer sorusundan şey yapalım. Diğer Şimdi sorusundan. şöyle şey yapayım. Kur'an'da iki tane yerde yeryüzünün kalemleri ağacı olsa, Evet. denizler mürekkep Mürekkep olsa, olsa. bir o kadar dağ olsa, bir o kadar dağ olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor. Kesinlikle. Evet. Ne demek yani bir sözcük orada bir anlama gibi. Allah sözcük mü bulamıyor be kardeşim ya? Evet. Allah'ın yani kelime hazinesi bu kadar mı dar darda mı? yani Evet. onun adına bu, onun adı şey, o sözcük yerine de aynı, o sözcük yerine de bu. Bunlar Allah'la dalga geçmek Maalesef. Demek. Tamam mı? Maalesef efendim. Bir sözcüğün tek bir anlamı İşte var. O kadar. O kadar. Bilinen bir sözcük o orada da. Orada şu anlama, kitabın başındaki bir yerde bu anlam. Bunlar biz çok işledik. O salat konusu çok uzun sürmüştü. Şimdi onun evet. için bunları çok konuştuk. Evet. Bunlara dememizin lüzumu yok. Şimdi bu sözcüğü Orijinal anlamının dışında başka anlamlarda kullananlar bu işten nemalanan adamlardır. Problem Koyaları meydana çıkmasın diye bu numaraları yapıyorlar. Tamam, o kadar deyip geçeyim. Evet. Bunlara çok değindim. Evet. Yani bunlara çok değindim. Ama azaldı, onu da söyleyeyim. Azalıyor. Yani. Her zaman bir tabii, şey yapıyor. Gelişme kaydediyor. Şimdi burada bu İlker Gökçen'in diğer sorusunu madem onunla başladık. Şey şimdi, yapamadım şey buradan. Yapan, evet, onu siz oradan Kur'an'da izledim. Haksızlık yapan, inanmayan kavimlerin yok edildiği cezalandırıkları vurgulanır. Hmm. Örneğin Hud haksızlık suresi yapan demiş. Orada 44. ayeti şey yapmış. Diğer taraftan da hani dinde zorlama yoktur denilir. Hmm. Sanki çelişiyor gibi bir durum var. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim demiş. Evet. Şimdi burada her şeyden evvel şunu öğrenmemiz lazım. Evet, suç işleyen kavimler helak olur. Evet. Ve helak da oldular. Bundan sonra da sünnetullah gereği helak da olacaklar. Olacaklar. Yani. O tamam. Kural sünnetullah. Ama şimdi bizim millet helak sözcüğünü yok olmak olarak ele alıyor. Toprak helak altında bak, kalmak helak gibi. Helak yok olmak demek değildir. Helak değişime uğramak, yıkıma uğramak demektir. Değişime uğramak demektir. Bak mesela Lut kavmi. Evet. Helak olmuş bir kavimdir. Evet. Orada onların gözlerine hani bilmem şey çekildi falan, mil çekildi falan gibi ifadeler de kullanılır. Helak edildi. Bir anda yok olmuş değil yani onlar. Bunlar o yaptıkları suç nedeniyle zaman içerisinde silindiler, gittiler, yok edildiler. Onlar bitti, tükendi. Nesilleri kurudu. Nesilleri kurudu. İşte değil onun mi? Sözü de orada ha. Anlamı oydu zaten. Tabii. Orada. Onun için helak, bak, helak değişime uğramak demek, ani yok olma demek değil. Önce evet. Bunu da belirttikten sonra. Şimdi Kur'an'ın diğer ayetlerine bakacak olursak, biliyorsunuz Cenab-ı Hak, dünyadaki suçluları cezalandırmayı ahirete bırakmıştır. Bunu tabii. Da Cenab-ı Hakk'ın tabii. Ahirete bıraktığına dair bundan evvelki programların birinde de buna değindik. Hesap evet. Günü diye şey yapmıştık. Evet. Hesabı ahirette şey yapar. Cezasını ahirette verir. Tabii. Dünyada onları nebze olarak tattırır. Şey yapar. Evet. Öyleyse şimdi burada bir başka ayetler daha var. Burada hani dikkat edeceğimiz Müslüman kardeşlerimizin dikkat edeceği bir iki tane ben burada ayet daha takdim edeceğim kendilerine. Birincisi Enfal suresinin 53. ayetini Enfal. Dikkate alalım. Burada 52'den başlayayım ben paragrafı. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın ayetlerini, alametlerini, gösterilerini tanımadılar. Da Allah kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, güçlüdür. Cezası, sonuçlandırması çok şiddetli olandır. Evet. Bu olay. Şimdi orada bir cezalandırılmış şekli anlatıyor ya. Evet. İşte bu konunun sırrı bu ayette gelecek şimdi. Bu olay, onların cezalandırma helak noktası var ya. Şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışlarını değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Evet. Evet. Demek ki kendilerini Allah müdahale etmiyor. Evet. O toplum kendi kendine olaylar zinciri içerisinde helak olup gidiyor. Evet. Kendi kendilerini yok ediyorlar. Bindikleri dalı kendileri kesiyorlar. Kesiyorlar. Kendileri kesiyor. Şimdi Rahat suresinin 11. ayeti. Bak her kişi için iki elinin arasından ve arkasından Allah'ın işinden olarak onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. Evet. Kimse başıboş değil. İzleniyor. Hepsi tabii. Kontrol altında. Kayıt altında hepsi. Tamam. Bu bir. Gerçekte bir halk kendi benliklerinden olanı değiştirmedikçe Allah hiçbir şeyi değiştirmez. İşte o kadar kendisini değiştirecek ki. Evet. Değil mi? Evet. Ve Allah bir topluluğa kötülük istedi mi artık onun geri çevirmesi söz konusu değildir. Evet. Şimdi kendi düşen ağlamaz. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir toplum artık kimyasal yönde reaksiyona uğramış. Yapmış bir had, musibet, o musibeti başka bir musibet, başka bir musibet falan filan. Onlar da helak zinciri çalışıp duruyor. Evet. Allah buna müdahale etmiyor. Tabii. Kendileri ve yapıyor. Olması gereken reaksiyonu da yaratıyor. Biliyorsunuz, olması gerekeninde Cenab-ı Hak, sen lambayı yakmak istiyorsun, yakıveriyor. Yanıyor. Bardağı kırmak istiyorsun, kırma işini yaratıyor. Yanıyor. Sen keşfediyorsun, o yaratıveriyor. Sen istiyorsun, o yaratıveriyor. Arzu ediyorsun, yapıveriyor. Evet. Onun da sıfatlarından bir tanesi de budur. Öyle. Onun için Cenab-ı Hak kimseyi inanacaksın, inanmazsan seni yakarım, yıkarım dünyada herhangi Yok. Bir helaki söz konusu değil. Değil. O yani. Şey devam edip gidecek. Onun için evet. Kendisi orada elleriyle yapıyor şeyde çünkü. De İbrahim 42'de de zaten sakın şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanların yaptıklarını Allah duyarsız bilgisiz sanma. Evet. İlgilenmiyor, yok etmiyor, tamam mı? Ancak o onları başlarını dikerek koşacakları, gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteler. Vallahi acı zannetme. Bunu hani tabii o seriül onları görüp hesap, duruyor. Evet, seriül hesap şeyinde daha önceki programın başındaki bir şeyde çabuk bunları değinmiştik. Evet, onun için herkes kendi kendini yakar. Tabii. Herkes kendi kendini yıkar. Evet. Tamam mı? Evet. Allah bu işe müdahale etmez. Dünyada cezalandırmaz. Evet. Din için, iman için de kimseyi evet. zorlamaz, zorlattırmaz da. Tabii ki. İrade vermiş. Zorlamaz da, zorlattırmaz da. O kadar basit. Evet. Onu da bu şekilde evet, beyan çok etmiş olalım efendim. Arkadaşlarımızın şeyini. Evet. Efendim Ayşe Özlem Toprak isimli izleyenimizin evet. üç sorusu var. Ben kısa kısa okuyayım isterseniz. Evet. Sorum, Sırat Köprüsü ile ilgili böyle bir köprü var mı? Kur'an'da geçiyor mu? Birincisi bu. Evet. İkincisi İslam'a... Onu o zaman tek tek okuyalım öyle o mi? Zaman. Tek, bu Sırat öyle Köprüsü hani soruyor. Şey evet. Tek tek şey yapalım. Şimdi Sırat Köprüsü diye bir köprü Kur'an'da yok. Öyle geçmiyor. Kur'an'a baktığımız zaman hani öyle bir şeyin olması da mümkün değil. Evet. Şimdi bak öyle bir şey de mümkün, mümkün değil, değil yani. İslam inançlarına da ters. Ama bu hani bir şey uydurdular. Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebi diye bir mezhep uydurdular. Evet. Şimdi o mezhebin şeylerinden şöyle inançlarından bir tanesi de sırat haktır diye öyle ibare hani onu evet. koydular. Şimdi Sırat büyük yol demek. Tabii. Şimdi Sırat bunu yok. Yol demek, cadde demek. Biraz yolun hani büyüğüne böyle şey yapar. Şimdi Ebu Said Hudri'den, Ebu Hureyre'den böyle çelişkili rivayetler var. İşte evet. Allah'ın cennetle cehennem arasına cehennemin üstünde bir köprü kuracak. Köprü işte, kurulmuş. Kıldan ince, kılıçtan keskin falan gibicesine. Evet. Bunlar adli ilahiye aykırı. Tabii. Bu bir. İkincisi ahirette mükellefiyet yok. Mükellefiyet yani yok. Dünyada şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şu bu falan filan gibi şey yapar da şu köprüden geçeceksin, o. Şu şeyden geçeceksin. Mükellefiyet yok. Öyle bak, çok bir şey enteresan. Söz konusu olmadığı gibi Allah'ın ahirette öyle bir köprü kurup da oradan Müslümanları geçirmesi Müslümanlara eziyet olur. Müslümanlara tabii. çile olur. Müslümanlara korku verir. Anlatabildim mi? Halbuki onlar ne cehennemi görecek, ne sesini duyacak. Müminler suresinde bunlar hep aşikar, tabii. bunlar anlatılır. Doğru. Doğru. Tamam mı? Evet, evet. Bunun için çok Kur'an'a çok... da ters bunlar. Ters. Şimdi bunlar hani belirli, yani çocuk korkutur gibi. Yani şöyle bir şey var, bir dönem hadis uydurmak. Yani milleti korkutarak adam etmek, iş yapmak iyilik daha iyi, iyilik gibisine. Yapar diye sevap edilmiş. Maalesef. O dönem uydurulan şeylerden evet. bir tanesi de bu. Ya, biz de çok inanıyoruz. Şimdi burada benim bu rivayetler şey değil de en fazla burada duracağımız Meryem suresinin 68-72. Ayetleri var. Orada teknik açıdan hata, kusur ve rivayetler desteğiyle bir hile yaptılar. Evet. Orada Cenab-ı Hak bu ayetlerde burada onları da deşifre edeyim ben de buyurun. Öyle. Şimdi bunun için Rabbine andolsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız. Mahşer. Tamam. Herkes mahşer hayatını yaşayacak. Bak kesin. Allah'ın yemini var bu konuda. Tabii. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında toplanma alanında kesinlikle hazır bulunduracağız. Bu ayette havle cehennem var. Havle evet. Bak havle cehennem. Evet. Havle sözcüğü havlu demek, avlu demek yani Evet. Türkçedeki. Yani cehennemin dış Dış kenarı, onun kenarı. avlusu, bahçesi, arka bahçesi de, ön bahçesi de ama Gibisine cehennemle müsaade alakası edilebilir. yok yani, Tamam. anladın mı? Evet. Şimdi orada herkes o mahşer yerine gidecek. Gidecek. Peygamber de gidecek, mümin de gidecek, anladın mı? Münafık da Kafir de gidecek, gidecek müşrik de hepsi. gidecek. Herkes o bahçeye, mahşere mutlak surette gidecek. Ayetin dediği bu. Bakın şimdi ne dedim? Havle cehennem. Cehennemin dış kenarı. Ah, havlu dış kenar dedim ya. Evet. Bunu unutmayalım. Tamam, bir Burada. hava. Sonra her gruptan Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Orada gruplama yapılacak. Gruplama yapılacak. Sonra elbette ki biz oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Yani cehennemi de burada şey yapar. Tabii. Şimdi ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesin bir hüküm olarak içinizden bakın içinizden cehennemin dış kenarına toplanma yerine uğramayacak hiç kimse yoktur. Herkes gelecek. Bak Peygamberler burada dahil. bak şimdi Evet. Evet. burada Cenab-ı Hak bu zamiri hani havle cehennem vardı. Cehennemin dış kenarı diyordu Diyordu ya. ya. Oraya yollanır teknik olarak. Bazı adamlar tamlamayı bozar işte esas şeyi. Sıraptesini. Burayı cehenneme uğramayacak kimse yok derler. Cehennemin avlusuna mahşere değil de Tamam, cehenneme üstünde. uğrayacak. Onun için yeri gelir peygamberleri de, iyi insanları da, müminleri de Altında. cehenneme girecek, çıkacak diye buradan uydururlar. Evet. İşte sıratı uyduranlar oraya uğramayacak kimse yoktur derken cehennemin üstüne sırat köprüsünü kollar. Kurarlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Düşen Anladın mı? düşer. Ha, düşecek olan bilmem şu falan. Oraya yani sırat köprüsünden kimse yokmuş gibicesine Anlam anlam çıkarıyorlar. çıkarırlar. Halbuki zamir havle cehenneme racidir. Evet. Cehennemin avlusunda uğramayacak kimse yoktur demek. Evet. Mahşerine uğramayacak kimse yoktur demek. Ama efendiler milleti korkutmak için Evet. hep korkuyla korku. Mahşerden bir sahne o Ya, mesela tabii orada, de değil mi efendim? mahşerdeki bu olayı Gayet bilgi tabii. verir. Herkes Yoksa mahşerde sırat köprüsü toplanacak. yok öyle bir Peygamber şekilde. de hesap verecek. İyi insanlar da hesap verecek. Herkes orada hesap verecek. Sorgulanacak. Hesap vermeyecek adam yok. Oraya uğramayacak kimse yok. Ama bu ayeti de maalesef havle Saptırıldı. cehennemi cehennem yapmak suretiyle tek şeyiyle anladın mı? O ayeti Bunu da saptırmak suretiyle değil evet. mi Bunu efendim? da bu teknik olarak bu bilgiyi de vermiş olayım. Evet, çok Onun güzel. kaynağını da burada bildirmiş olayım. Teşekkür ederiz efendim. Evet. İkinci sorusuna geçiyoruz Evet, Ayşe şimdi Hanım'ın. ikinci sorusuna geçelim. Evet. İslam'a göre yargının nasıl olacağı, örneğin kafirlerin de içinde olduğu bir toplumda nasıl olur? Sistemin temelinde salat, sadaka, oruç ve hac mı yatıyor? Yani insanlarımızın bunlarla reşit olması ve nefsini koruması. Ama bunları bilerek yapmayanlar da olacak. Toplumun içinde münafıklar ve kafirler bu insanlar suç işleme yatkın olacak ve örtbas da edebilecek ve yalancı şahit de tutabilecek. Bunlara nasıl engel olabileceğiz? Bu yargı ile ilgili bir konusu var. Bu konuda Valla diyecektiniz. şimdi tabii yine aynı şeyi biz bu arkadaşa diyeceğiz ki Kur'an'a kaç. Evet. Yani İslam'da yargı nasıl olacak Değil diyor. mi? Şimdi İslam'da yargı nasıl olmasını Müslümanlar kendisi oluşturacak. Şimdi bir defa hakimden önce tanık vesaire falan şeylere Tabii. baktığımız zaman bir defa göreve gelecek adamların İslam'da şahit Evet. olacak adamların İslam'da tanımları var. Tabii ki nasıl Birincisi olacak? adil olacak, adaletli olacak. Evet. Tamam mı? Akıllı Adil. olacak, Akıl. bilgili olacak, Bilgi. temiz, minnetsiz yani para pul peşine satın alınamayacak cinsten Evet. birisi olacak, Şaibeden uzak. yüce bir ahlaka sahibi olacak, özgür Ahlak. olacak, Özgür. basiretli olacak. Tamam Basiret. mı? Evet. Bunlar işte Şimdi özellikleri bunlar. İslam'ın öngördüğü Tabii. şahitlik bu. Evet, adil bir hakim bulursa. Tabii ki. Adil. Tamam. Şahidi de adil olursa. Yalan İslam'ın söylemeyen. gördüğü. Tamam Tabii. işte bunu şimdi adil dediğimiz zaman şimdi bunu hep adalet değil bunun şey ilmi tarifi şudur. Günlük yaşantısında fisk ve isyanın içinde olmamak. Haram işlememek, çirkin işler yapmamak, heva, heves, şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi ve mevki farklılığından dolayı insanlara başka başka davranmayan kişi olmak. Adilin Toplum bunu anlamı bu. görecek yani. Adilin anlamı bu. Değil mi? Toplum onu Ya görecek o şimdi şey bu bahsediyor. tarzda bizim eski kitaplarda var ya fıkıh kitaplarında çok enteresan. Bir hayvanı aldatan adamın Şahitliği kabul Mesela, olmaz deniyor. değil mi? O bile Bak, söylenmiş. hayvanı Evet. aldatan. Yani Kandırıyor. diyelim ki bir adam hayvan susuz ama kabında su yok. Diyelim. Su varmış gibi hayvanı yakalamaya çalışıyorsa onun şahitliği kabul olur. Bunu biliyorsa toplum bu adam hayvanın aldattığı o adamdan şahit olmaz diyebilmiş. O kadar ince düşünülmüş. Evet. Evet. Zevk için kuş beslemiş adamların, anladın mı? Ya hayvana eziyet eden, hayvanı esir alan adamın başkasının da esaretine şey olabilir değil mi? Onun da şahitliğini kabul etmemiş. Çok ince ya. Evet. Dahası var. Böyle açık şeylerde yani şimdiki beyaz yani şeffaf poşetler, fileler vesaire evine erzak götüren adamlar var ya sokakta onların şahitliğini de kabul etmemiş. Herkes görüyor. Herkes görüyor, herkesin şeyi var. Bu adam toplumu dikkate almıyor. Bu Evden adam zembil vardı. Kimse bilmezdi. Sen bil yani. Tam zembil işte Ha. sonradan file File falan böyle oldu. şey. File oldu. Onun şahitliğini de kabul etmemiş. Gösteriş yapıyor çünkü. Harbinin, zimminin şahitliğini kabul Kabul etmemiş. etmez. Ya karşı savaştaki adam, karşı düşman içerisinden Beri'ye şey yapmışsın. Yani şahit getirtiliyor. Ha şimdiki gibi gizlimiz falan da resmi Açık. şahit getiriyor. Bir Tabii. de tuttular şimdi hani şey yok. Başta yani bu şeyleri düzeltsinler yani bunu ilgilenen Kanunlarımızın kanunu bu evet tabii ki. gizli tanık şu bilmem şu falan filan bunlar İslam'a insanlığa Evet. uymayan şeyler yani Tabii. bunlar kalsın etsin Adalet yani doğru olmaz adamın böyle bir dediği gibi. şeyde Şimdi düzende. onun Evet. için önce Kur'an'a kaçıp Kur'an'daki yani İlkeleri. yani ülülemrim yani hem mevki sahibinin bir mahkemedeki bulunacak olan idari makamda olacak adamın nitelikleri ve şahitte de bunların olması lazım gelir. Bunlar bizim kitaplarımızda yani Kur'an'dan istinbat edilmiş, çıkarılmış hükümler, konular bunlar hep var yani okusunlar yani. Evet. Yani Evet, alel doğru. usulü herkesten şahit olmaz. Şahitlik de zeve-i adlindir. İki tane adalet Adil sahibi şahit. şahitler. Tabii. Şahitlik anan aleyhinde, baban aleyhinde, kendi aleyhinde Olsa olsa bile. da hani şahitlik Tabii. edeceksin de. Şahitlik böyle bir şey. Tabii. Mahkeme böyle bir olay. Adalet böyle bir olay. Evet. Enteresan. Adalet. Yani Şahit hiçbir şimdi zaman yalan adalet böyle bir şey. söylemeyecek. Şimdi bu başka bir şeye benzemez yani. Onun için Müslümanlar önce yani kendi aleyhinde de olsa yani milyarları batacak olsa, idama gidecek olsa anladın mı? Gidip bunu kendisi doğruyu söyleyebilmesi lazım. Bu nitelikte bir şey olursa Ancak adalet olur. ancak yani İslami yargı dediğin O şey da böyle. Kur'an Öteki ilkeleriyle türlü yargı olacak. olur yani. Değil Öteki mi? neyse yargı. Öyle. Yani şimdi bir de şu var Usulen. yani affedersiniz yani dalınızla ilgili Estağfurullah bir efendim. hukuki yargı var. Hukuka uygun var. Bir de Tabii. kanuna uygun yargı var. Tabii. Bir yasa var. Bir hukuk var yani. Hukuk var. Yani şimdi tüm kanunlar hukukla alakası ne derece var yok. Onu Bunu artık düşünülür. kamuoyu düşün şey Tabii onun yapsın düşünülmesi tartışsın yani. gerekir. Doğru, haklısınız. Yani öyle onun için kanunla yapılmış bir yargılamayı hukuki olarak da görmek doğru bir şey değil. Evet, aldatıcı Onu da olabilir. burada belirtmiş olayım ben öyle. Onun Evet. için İslami esaslara uyacak olursa hiçbir sorun olmaz yani. Tabii bütün kaynağımız Kur'an Evet olacak, Kur'an. değil mi Bak efendim? şimdi bunu Kur'an'da bu şeyde evrensellik ilkesine şey yapıldığı zaman sorun çözülür. Evet. Yani o sorunun cevabını da Kur'an'dan alacak olursak Biter. biter yani olay biter yani. Hiç sorun Efendim. kalmaz. Her şey usulüne uygun, adaletli bir şekilde yargılamada söz konusu olur yani. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim 3-4 dakikamız var da biz Evet. Ayşe'nin son sorusuyla bitirelim Ya isterseniz. buyurun, onu da şey Son yapalım. sorusu, dinimizi çocuklara hangi yaşta, hangi konudan anlatmalıyız? Evet. 2 yaşında kuralları nedenselliğe bağlı olarak vermeye başlıyoruz. Örneğin kuralları küçük yaşlarına rağmen bazı hak hukuk paylaşma ayetleri basitçe Rabbimizin biz mutlu olalım diye bizlere verdiği kurallar olarak tanıtmamıza sakınca var mıdır diyor. Bu Evet, şekilde bir şimdi özetleyerek bunu anlattım bu da evet. soru tipinde de çok şey yaptık. Daha evvel Ya de bir şey çocuklara yapmıştınız. ya din iman şeyleri yani yanlış oluyor. Çocukken öğretilenlerin çoğu yanlış çocuklar zaten almaz, algılamaz. Yani çocuğu bir defa mükellef oluncaya kadar, reşit oluncaya kadar din telkini empoze olması hep yanlış oluyor. Başta biz bunları kendimiz yaşadık. Evet. Yani o küçükken empoze edilmiş şeyleri aşmamız çok zor oluyor. Çocuklar reşit olsun, seçici olsun. Ve seçici oldukları zaman da iyi kötü tablolaştırılsın, okuması sağlansın. Ve din, iman, Müslümanlık çocuğun kendi tercihi olsun. Kendi tercihi olsun, kendine olsun ki savunsun. Biz örnek olalım çocuklar Yani biz yaşantımızla. orada objektif olarak çocuğun reşit olması yönünde şey yapalım. Ufak tefek yani ima yolu, direktifli değil, baskılı değil. Ama ima yolu, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti şahsımızla bir gösterelim. Kendimiz gösterelim Kendimizi ki. gösterelim. Tamam. Tamam. Değil mi? Ondan sonra da bunlar olur. Şimdi dini şeyde yani güzel şeyler yani bir din emri vaki olmadan dolaylı bir şekilde güzel hikayeler, güzel romanlar, Ha. Kur'an'daki güzel kıssalar tam iyi şey yaparak çocuklara öğretilebilir, anlatılabilir. Bu güzel bir örnek tabii. Bunu şeyde mesela Hristiyanlar bu çocuk şeyinde çok güzel faaliyetler yapmışlar. İsa ile ilgili, havari ile ilgili yani resimli roman, küçük çizgili, rengarenk hem de yani profesyonel resim gibi hem de resimlerle Cezbedici böyle tarzda. cezbedili, az sözcüklü vesaire şeyler yapılmış. Bunları biz bir Allah rahmet eylesin Hollanda'da görev yapmış bir müftü arkadaşımla yani Almanca vesaire böyle şeyler yapılsın diye çalıştık. Beceremedik yani o tip şeylerde. İmkanlar O da müsait değil de. imkanlar müsait Tabii. değil. Ayrıca bir yani pedagojik eğitimden geçmiş olmak lazım. İyi bilgili olmak lazım. Çocuk Yani öyle bir psikolojisini kadro bilmek lazım. lazım. Öyle bir kadro lazım vesaire. Tabii. İşte çocuk şeyini iyi bilebilmek lazım. Psikolojisini değil mi? Biz de bu maalesef bu konularda hep Evet. bomboşuz. Onun için Maalesef. benim kardeşime diyeceğim şey şu. Çocuğunu çok akıllı Ha, yetiştirsin. Sorgucu akıllı. yetiştirsin. Çocuğu reşit olsun. Tamam mı? Ondan sonra Evet. kıyıdan kenardan inanır mısın bulur. Hele hele bu çağda. Evet. Yani Kaynak çok. böyle internette arama motorlarının bol olduğu bir çağda yani iyi yani kötüyü bulduğu gibi Evet. iyi de bilir. Ama reşit Sorgulayıcı olan insanlar olursa bak reşit olan insanlar kötüyü seçmezler. evet, reşitse Tamam, seçmez. reşit Aklını olanlar kötüyü seçmezler. evet. Hep yani iyiyi kötüyü Aklını ayırabildiklerinden kullanırsa akıllarını seçmez. iyiden Akıllı yana yetiştirelim tamam. çocuklarımız değil mi efendim? İyiden yana kullanırlar. Evet. Onun için arkadaşımızın bu üçüncü şeyine de diyeceğim bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz Kendisine de efendim. çok teşekkür ediyorum. Biz de Çok çok sağ olun, teşekkür var olun ediyoruz. yani öyle. Bugün Olur. geldiniz. Çok ağzınıza sağlık. Olur. Güzel Allah bilgiler razı aldık. olsun hepinizden, Çok sağ olun efendim. izleyicilerimizden de. Efendim, bu haftaki süremiz sona ermiştir değerli izleyenlerimiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.